program Trzeci Polskiego Radia. Marcin Pośpiech. Dzień dobry, jest poniedziałek, 9 dzień kwietnia. Minęła 16. Najważniejsze wiadomości w Trójce. Jolanta Pawlak, Filip Jarek. Reforma sądownictwa nie jest zagrożona. Kompromis będzie wspierany, mówi prezydencki minister po spotkaniu z wiceszefem Komisji Europejskiej. Kamienica przy Skaryszewskiej 11 w Warszawie nie wróci do miasta. Niestety przez wiele lat bierność ratusza doprowadziła do tego, że tą nieruchomość sprzedano już tyle razy, że mamy do czynienia z niezwracalnymi skutkami prawnymi i komisja nie miała niestety innego wyjścia. To decyzja komisji weryfikacyjnej. Polacy niezadowoleni z ochrony zdrowia. Jest miażdżący raport w tej sprawie. A na początek głos z Pałacu Prezydenckiego po rozmowach z wiceszefem Komisji Europejskiej. Frans Timmermans jest w Warszawie. Rozmawia nie tylko z prezydentem, ale i z rządem, środowiskiem sędziowskim i akademickim o praworządności w Polsce. A tak rozmowy w Pałacu Prezydenckim podsumował minister Krzysztof Szczerski. Ta dyskusja była dyskusją o szczegółach, o interpretacjach, o rozumieniu przepisów, a nie o tym, żeby w ogóle dyskutować o sensie reformy, bo jak powiedziałem, to jasno chcemy powiedzieć, reformy przeprowadzimy, kompromis wesprzemy. Takie stanowisko, które przedstawiliśmy dzisiaj tutaj w Pałacu Prezydenckim. Jesteśmy gotowi wesprzeć kompromis Komisji Europejskiej z polskim rządem, a reforma wymiaru sprawiedliwości będzie w Polsce przeprowadzona zgodnie z harmonogramem, który nakreślił ustawy prezydenckie. Przed chwilą w Belwederze rozpoczęła się wspólna konferencja wiceszefa Komisji Europejskiej z szefem polskiej dyplomacji. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji warszawskich nieruchomości orzekła, że przy zwrocie kamienicy przy Skaryszewskiej 11 doszło do rażącego naruszenia prawa. Ze względu na nieodwracalne skutki prawne, mimo uchylenia decyzji reprywatyzacyjnej, nieruchomość nie wróci do zasobów miasta. W ocenie komisji prezydent Warszawy, wydając decyzję reprywatyzacyjną, rażąco naruszył prawo, między innymi poprzez nieustalenie przesłanki prawa do posiadania gruntu przez dotychczasowego właściciela oraz niesprawdzenie, czy z wnioskiem o zwrot wystąpiła osoba do tego uprawniona. Przewodniczący Patryk Jaki podkreślił, że decyzja reprywatyzacyjna radykalnie pogorszyła sytuację lokatorów. Ci jednak, ze względu na nieodwracalne skutki prawne, będą musieli opuścić kamienicę przy Skaryszewskiej 11. Miasto ma obowiązek poszukać dla nich innych lokali. Po drugie, do czasu, kiedy nie znajdzie innych lokali, ratusz ma obowiązek pozostawić im stare czynsze, ponieważ my uznaliśmy, że stare umowy z miastem obowiązują, nie te nowe z handlarzami i roszczeniami w końcu. Mam nadzieję, że wkrótce dostaną odszkodowania za całą tą gehennę, którą przeszli przy Skaryszewskiej. Niestety przez wiele lat bierność ratusza doprowadziła do tego, że tą nieruchomość sprzedano już tyle razy, że mamy do czynienia z niezwracalnymi skutkami prawnymi i komisja nie miała niestety innego wyjścia. Dzisiejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Internauci namierzyli pedofila. Mężczyzna, myśląc, że rozmawia z 13-latką, usiłował się z nią umówić. Internauta, który wraz ze swoją partnerką prowadził z nim rozmowy, powiadomił o całej sytuacji katowickich policjantów. Ci zainicjowali spotkanie na Placu Wolności w Katowicach. Krótko przed spotkaniem kobieta opisała mężczyźnie, jak wygląda i w co będzie ubrana. Na Plac Wolności przyszła w towarzystwie swojego partnera, wywiadowców i policjantów. Gdy mężczyzna ją zauważył i szedł w jej kierunku, został zatrzymany. 36-latek trafił do policyjnego aresztu. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli marihuanę. Usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Grozi mu do 2 lat więzienia. Aż 93% pacjentów nie jest zadowolonych z opieki zdrowotnej. Tak wynika z raportu przygotowanego w ramach projektu Razem dla Zdrowia, w którym uczestniczy Fundacja My Pacjenci, samorząd lekarski, pielęgniarski, aptekarski. Z raportu wynika, że 68% pacjentów korzysta z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i jednocześnie z usług świadczonych poza tym systemem. 41% badanych opowiada się za współpłaceniem w ochronie zdrowia. Ewa Borek z Fundacji My Pacjenci mówi, że wynik jest paradoksalny, bo Polacy już teraz ponoszą duże wydatki na opiekę zdrowotną. Pomimo bardzo wysokiej skali współpłacenia za leki i za świadczenia, pacjenci i obywatele uważają, że najlepiej środki na zdrowie wydadzą oni sami. Czyli stosunkowo najwyższe przyzwolenie z tych trzech mechanizmów zmian, wzrost składki, ubezpieczenia dodatkowe i współpłacenie, jest dla współpłacenia. Dr Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, uważa, że społeczeństwo straciło zaufanie do powszechnego systemu opieki zdrowotnej. Jeśli pacjenci w przedstawionym raporcie powiedzieli, że wolą dokładać z własnej kieszeni niż płacić składkę, to znaczy, że nie ufają temu, że ta składka będzie dobrze zainwestowana i wróci do nich i przede wszystkim, że coś za tę składkę dostaną. Także moim zdaniem przede wszystkim z tego raportu wyziera wręcz rażący brak zaufania pacjentów do systemu opieki zdrowotnej i to jest chyba największe wyzwanie, które stoi w tej chwili przed nami. A raport był przygotowany na podstawie konsultacji społecznych, debat, pogłębionych wywiadów i ankiet. Kolejny raport w ramach projektu Razem dla Zdrowia ma dotyczyć pogłębionych badań w zakresie dopłat do świadczeń zdrowotnych. Kończymy serwis Trójki na Skrót. Zapraszamy o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. To jeszcze słowo o pogodzie, a w całym kraju ciepło i słonecznie, a taka pogoda utrzyma się w kolejnych dniach. Jak mówią synoptycy, wszystko przez z jednej strony niż na zachodzie Europy, a z drugiej wyż na wschodzie. Dzięki takiemu układowi do Polski z południa i północy Afryki napływają masy ciepłego powietrza. No taki układ, to czemu nie? Dziś na termometrach od 18 do nawet 24 stopni. W nocy na wschodnim wybrzeżu i północnym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotnie opady deszczu, lokalnie wystąpią też burze. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 6 stopni na północy do 11 stopni na południu, chłodniej na wybrzeżu wschodnim od 4 do 6 stopni. Wiatr na ogół słaby, tylko w czasie burz silniejszy, porywisty z kierunków południowych i wschodnich. I jeszcze a propos niżu, ten znajduje się teraz w okolicach Portugalii i Hiszpanii. W Madrycie dziś 8 stopni, okropieństwo. W Warszawie 3 razy więcej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bądź eko z MediaMarkt i zyskaj nawet do 50 zł za każdy plus klasy energetycznej zakupionego sprzętu dużego AGD. Na przykład przy zakupie wąskiej zmywarki Bosch w klasie energetycznej A++ zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1599 zł. A kupując pralkę LG w klasie energetycznej A+++ zaoszczędzisz 150 zł, płacąc 1499 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy popołudniową audycję. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Marcin Pośpiech. Raz jeszcze dzień dobry, kłaniam się. A co przed nami do godziny 19? Jest zielone światło dla utworzenia holdingu PKP. Eksperci obawiają się, że może to ograniczyć konkurencję na torach. Nie jest tak w Hiszpanii, nie jest tak we Francji, nie jest tak w Belgii, nie jest tak w Holandii, nie jest tak w Wielkiej Brytanii, nie jest tak w Szwecji, nie jest tak w Czechach. To nie jest tak, że my doganiamy Europę i naprawiamy jakieś zaległości. Nie, my idziemy w drugą stronę, my się cofamy w rozwoju rynku kolejowego. A jak państwo oceniają polską kolej, jak wygląda ona z perspektywy pasażera? Czy zmienia się na lepsze? A może coś jeszcze jest do poprawienia? Może sporo tych rzeczy być. Proszę do nas pisać, proszę dzwonić. Zapytamy też w programie o pracę zdalną. Jak to jest pracować w domu? Pracuję zdalnie. Od mojego biura do mojego domu mam 5 kroków, ponieważ mam osobny gabinet w domu do pracy i dzięki temu oszczędzam dziennie 2-3 godziny na dojazdach. Jak się okazuje, według ostatnich badań, za 5 lat nawet 60% fachowców na świecie będzie pracować właśnie z domu. Po godzinie 16.30 połączymy się z Budapesztem. Viktor Orban z politycznym hat-trickiem. Ugrupowanie Polityka wygrało trzecie wybory z rzędu. Kolejna odsłona niewyobrażalnego dramatu w Syrii. Ofiarami ataku gazowego znów padli cywile. Szczegóły tego tematu w ciekawym czasie u Michała Żakowskiego. Czy w szpitalach zniknie monitoring? To zakłada nowe prawo, które w życie wchodzi pod koniec maja. Jeśli taka kamera wisi w gabinecie lekarza, to są dane wrażliwe. Więc pytanie, kto ma dostęp do tego nagrania? To jest ten newralgiczny punkt, gdzie jest najwięcej skarg. Powstała koalicja Stop Fermom. Ma zjednoczyć lokalne protesty przeciwko tworzeniu wielkich ferm. Należy rozróżnić hodowlę zwierząt, które są przeznaczone do spożycia, a hodowlę, które stanowią w finalnym produkcie produkty luksusowe i do takich należą zwierzęta futerkowe. Jak jest państwa zdanie w tej sprawie? Proszę do nas napisać, proszę zadzwonić. Po 18 tradycyjnie reportaż, w nim historia Grzegorza Galasińskiego. 5 lat temu uległ ciężkiemu wypadkowi. Wrocławscy chirurdzy uratowali mu życie, ale musieli przeszczepić twarz. Każdy człowiek współczuje. Ci, co mają serca, ci, co nie mają, no to... Wiadomo jak, nie? Chociaż jak była zbiórka, to żeśmy się zbierali wszyscy, jak ksiądz zbierał właśnie na operację jego. To wiem, że owszem, ci, co nawet nie mają serca tutaj u nas, bo są tacy, także dołożyli, jak to się mówi, tą cegiełkę. Także po 18.00 ekonomia w trójce, a tuż przed 19.00 satyryczny cykl 3 po 3. Dwie dwójki, 7 trójek, zd3@polskieradio.pl. Halina Wachowicz już na stanowisku. Proszę zadzwonić do Helen, czekamy na listy, czekamy na telefony. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... Wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna.

propadám se tebou jako zdviž. Na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Ciekaw, jak ten utwór i ten fortepian wybrzmi dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jaromir Nohawica w Trójce urodzinowo po godzinie 18, a już teraz 15 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Sprawdźmy, co dzieje się na kolei. Ja dzieje się bardzo dużo. Najpierw zapowiedzi, teraz choć wciąż nieoficjalna, jest zgoda rządu. Jeszcze w tym roku zostanie utworzony holding spółek PKP. To krok w stronę konsolidacji kolei, po tym jak kilkanaście lat temu PKP rozbito na wiele firm. W holdingu ma się też znaleźć zarządca infrastruktury, czyli PKP PLK. A to, jak twierdzą eksperci, krok w stronę jeszcze większego ograniczenia konkurencji na polskich torach. Czy mogą ucierpieć na tym pasażerowie? Prezes PKP SA Krzysztof Mamiński tłumaczył na naszej antenie, że tworzenie takich holdingów to normalna europejska praktyka. To jest struktura, która w kolejach europejskich bardzo się sprawdziła. Duże, silne koleje, poczynając od DB przez NCF i inne koleje, w tej strukturze funkcjonują od kilku lat i pozostałe w nią chodzą. To dobry krok? Wcale nie jest tak, że standardem na Zachodzie jest to, że przewoźnicy kolejowi są zintegrowani w ramach jednej grupy, w ramach jednego holdingu z zarządcami infrastruktury. Karol Tramer, redaktor naczelny dwumiesięcznika Zbiegiem Szyn. Nie jest tak w Hiszpanii, nie jest tak we Francji, nie jest tak w Belgii, nie jest tak w Holandii, nie jest tak w Wielkiej Brytanii, nie jest tak w Szwecji, nie jest tak w Czechach. To nie jest tak, że my doganiamy Europę i naprawiamy jakieś zaległości. Nie, my idziemy w drugą stronę, my się cofamy. Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej, założonej przez niezależnych przewoźników. Tak jak nie wyobrażamy sobie, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nagle kupi autobusy i zacznie konkurować na swoich drogach z jakimś przewoźnikiem prywatnym, tak samo nie powinno być na kolei. Oczywiście tu nie ma powrotu do struktury jednego przedsiębiorstwa państwowego, ale koordynacja, konsolidacja działań spółek z szeroko rozumianej grupy to to, co chcemy zrobić. Mamy infrastrukturę, państwo powinno się skupić na jej utrzymaniu. Ale to, kto będzie woził, kogo będzie woził, czy jakie ładunki załaduje się na wagony, to już powinna być domena rynku i nie wydaje się, żeby tu koordynacja jakaś specjalna była potrzebna. Wręcz przeciwnie, może to rodzić pokusę tego, żeby pociąg w barwach PKP pojechał pierwszy, miał zielone światło, a pociąg jego konkurenta stanął gdzieś na bocznicy i poczekał. Pani podróżuje koleją na trasie Warszawa-Łódź. Tam można mówić o swojego rodzaju konkurencji na torach. Tak, oczywiście. Mamy do wyboru PKP Intercity. Agnieszka Leszczyńska-Paczesna, mieszkanka Łodzi. Możemy też jednocześnie korzystać z przewozów regionalnych. Po pierwsze, konkurencja rodzi lepszą jakość usług, a z drugiej strony są też pewna komplikacja, ponieważ tak naprawdę tylko ludzie, którzy podróżują regularnie, orientują się w tych zawiłościach dotyczących różnych biletów, różnych przewoźników. Takie idealne wyjście moim zdaniem polegałoby na tym, żeby nadal zostało wiele spółek, natomiast żeby była jakaś współpraca pomiędzy nimi, która pozwalałaby chociażby na ten wspólny bilet. Nasz rynek kolejowy jest już dość doświadczony, jeśli chodzi o przewozy towarowe. Natomiast w przewozach pasażerskich cały czas próbujemy nie wpuścić konkurencji. Cały czas próbujemy udowodnić, że dla naszych pasażerów będzie najlepiej, jeżeli wszystkie pociągi dalekobieżne będzie prowadziło PKP Intercity. Przykłady z innych krajów pokazują, że tak nie jest. Jak to się ma do zwykłego pasażera? W Czechach właśnie mamy wdrożony ten model, moim zdaniem idealny, czyli mamy zarządcę infrastruktury kolejowej. Jest to agenda rządowa, nie jest to spółka, nie jest powiązana z przewoźnikiem żadnym kolejowym, w tym czeskimi drachami, i w efekcie na przykład na linii z Pragi do Ostrawy działa już trzech przewoźników, oprócz państwowych czeskich drach działa RegioJet i Leo Express, i co więcej, po wejściu RegioJetu i Leo Expressu na tą linię czeskie drachy również zwiększyły swoją ofertę, również zwiększyły liczbę połączeń, bo tak działa konkurencja. Dodajmy, że wydzielenia PKP PLK od jako niezależnego zarządcy infrastruktury wymaga od nas Unia Europejska, która od lat dąży do unifikacji rynku kolejowego w Europie, a o wcielenie PKP PLK do powstającego holdingu zapytaliśmy Ministerstwo Infrastruktury, które nie zdecydowało się jednak na komentarz w tej sprawie, a o sytuację na kolei pytał dziś Kuba Witkowski. A jak państwo oceniają polską kolej, czy coś zmienia się na lepsze, jak jest na kolei z perspektywy pasażera? Pan Paweł napisał, w Krakowie dzisiaj 28 stopni. Mówiłem, że 24 w Warszawie. W Krakowie 28, a w Madrycie 8. No to coś na ochłodę. Summer rain, I blame Coco. Missed mine. So tell me, did you get my calls? Did you hear the ring? Come to my showcase, bro, just to hear me sing. So tell me, would you come on tour? Would you be my king? It's funny what will buy you love will slowly bring. So how can I trust? Love me if you must be fooled. Here's the mic and it's your cue. Trójka, audycja popołudniowa, 23 minuty po godzinie 16. Autopromocja. To był chyba najbardziej doświadczony pilot na Tu-154. Zamieniła się z jedną ze swoich koleżanek na lot i w ten sposób poleciała Tupolewem do Katynia, chociaż pierwotnie miała tam nie lecieć. Los tak chciał. Pan Bóg wyznaczył im taką drogę. To jest straszne, że zginęli w ten sposób. Wspomnienia o tych, którzy zginęli 8 lat temu w katastrofie smoleńskiej. Specjalna audycja dokumentalna w Trójce we wtorek po 21:00. Autopromocja. 24 minuty po godzinie 16. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Czekamy na listy od państwa, czekamy na telefony w każdej sprawie. A teraz opowiemy o nowych technologiach, które zmieniają rynek pracy. Zapraszamy do Trójki. Jak się okazuje, według badań brytyjskiej firmy Virgin Media Business, za 5 lat nawet 60% fachowców na świecie będzie pracować z domu. W krajach takich jak Szwecja czy Norwegia zdalnie pracuje już 15% społeczeństwa. A jak rynek pracy na odległość wygląda w Polsce? Akurat mnie zastałeś, kiedy kończyłem wysyłać mail do klienta. Pracuję zdalnie. Łukasz Jachowicz, ekspert nowoczesnych technologii. Dzięki czemu od mojego biura do mojego domu mam 5 kroków, ponieważ mam osobny gabinet w domu do pracy i dzięki temu oszczędzam dziennie 2-3 godziny na dojazdach. Czy dużo osób z Pana firmą współpracuje właśnie na odległość? Tak, są ludzie, którzy mają dni pracy biurowej i pracy zdalnej. Piotr Bolek, członek zarządu SevenBulls.com. I w ogóle to nie przeszkadza w większości zadań, tak? W szczególności programować można pracując z domu. Oczywiście czasem trzeba się spotkać. Zdalnie pracuję od roku. Siedzę przy komputerze i piszę programy. Jest to bardzo mile widziane, żeby można było przynajmniej część tygodnia pracować zdalnie. Leszek Krupiński, programista systemów sieciowych. Ale nie wszyscy pracodawcy chcą się na to godzić. Badania Banku Światowego rok 2016 mówiły, że w Polsce około 6% populacji tak naprawdę pracuje w formie pracy zdalnej. Robert Lisicki, ekspert Konfederacji Lewiatan. To dotyczy głównie osób, które mają wyspecjalizowaną wiedzę. Tłumacze, programiści szczególnie, sektor IT. Tam, gdzie jest tak naprawdę możliwość wytworzenia czegoś i przekazania pracodawcy drogą najczęściej elektroniczną. Na tle na przykład państw skandynawskich, gdzie dochodzi to do 15%, no to na pewno jest tutaj o wiele mniejsza liczba osób. Ogromnym plusem dla mnie jest to, że nie mam szefa. Jan Halberstadt, tłumacz języka angielskiego. Robię to, co chcę robić w takim tempie, w jakim chcę robić. Sam wiem, kiedy muszę zrobić i ile, żeby wyjść na swoje. Ważna niestety jest samodyscyplina. Bo bez samodyscypliny praca zdalna nie ma sensu, gdyż jest za dużo rozpraszaczy i brak osoby, która stoi nad nami i pilnuje, żebyśmy zrobili to, do czego się zobowiązaliśmy. Często jest tak, że zanim się do tej pracy zabierzemy, no to jeszcze jakieś domowe pochłaniają nas obowiązki czy aktywności. Polskie przepisy, przynajmniej w zakresie prawa pracy, nie sprzyjają tak naprawdę tworzeniu, kreowaniu pracy zdalnej. Bardzo dużo obciążeń, niejasnych przepisów dotyczących BHP szczególnie, tak naprawdę, czyli bezpieczeństwa, higieny pracy. Teleworking w Polsce ciężko się przyjmuje, ponieważ jest wielu szefów, którzy uważają, że pracownik powinien odsiedzieć swoje, niezależnie od tego, czy zrobił to, co miał zrobić, czy też tego nie zrobił. Praca w ten sposób wymaga jednak pewnej dojrzałości od wszystkich, że faktycznie się pracuje, a nie robi wszystko inne dookoła. Osoby pracujące zdalnie, jeżeli na przykład jest fala zwolnień, to one podejrzewam, że są pierwsze do ucięcia, ponieważ nikt ich nie zna. One są zdalne, one dostarczają pracę, one dostarczają wyniki bardzo dobre, ale w związku z tym, że nie ma jakichś takich bliskich relacji towarzyskich, to w wielu przedsiębiorstwach są pierwszymi osobami do pożegnania się w razie potrzeby. No właśnie, czy Państwo potwierdzą tę tezę? Czy pracują Państwo zdalnie? Jeżeli ktoś ma takie doświadczenia zawodowe, to proszę koniecznie do nas napisać lub zadzwonić 227-3 lub zd3@polskieradio.pl. A o pracę na odległość pytał Tomasz Jeleński. A już teraz w Trójce Little Wing i Jimi Hendrix. Mówmy o sytuacji na kolei. PKP tworzy holding spółek PKP. Ja pamiętam, jako dziecko jeździłem z rodzicami. To była trakcja parowa. Łódź-Gdynia, był taki pociąg Pomorzanin, który jechał 6 godzin z Gdyni do Łodzi. A w zeszłym roku wracałem pociągiem elektrycznym, super nowoczesnym z Gdyni do Łodzi. No i czas był 6,5 godziny. Po prostu przez ten czas nie wymieniono torów w wielu miejscach, także tabór mamy dobry, ale te tory to trzeba by chyba szybciej wymieniać. Dziękuję za ten głos. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Jak Państwo oceniają sytuację na polskiej kolei? Minęła już 16.30. Czas na skrót najważniejszych wiadomości w studiu Filip Jarek. Kilka minut temu zakończyła się konferencja prasowa po spotkaniu ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Szef polskiej dyplomacji powiedział, że trwa szukanie porozumienia z Brukselą. Dążymy obie strony, jak rozumiem z dzisiejszego dnia, do znalezienia pewnego konsensusu, kompromisu, który umożliwi zamknięcie sprawy artykułu 7 i przejście do realizacji wspólnej ważnych wyzwań, przed którymi stoi Unia Europejska. Franz Timmermans mówił z kolei, że po zmianie rządu w Polsce, choć nie zgadza się ze wszystkimi propozycjami Warszawy, to jednak ważne jest kontynuowanie dialogu. MSWiA oraz Straż Pożarna ruszają z akcją Stop Pożarom Traw. Kampania informacyjna ma na celu uświadomienie, jak niekorzystne dla środowiska jest wypalanie traw, będące przyczyną setek tysięcy pożarów, w których ludzie tracą dorobek całego życia. W tym roku służby odnotowały już ponad 38 tysięcy takich pożarów. Zginęły 2 osoby, a ponad 100 zostało rannych. Policjanci z Katowic zatrzymali mężczyznę, który próbował umówić się na seks z 13-letnią dziewczyną. 36-latka namierzyli internauci, którzy, udając nastolatkę, korespondowali z nim przez internet, a potem powiadomili o wszystkim policję. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, grozi mu do 2 lat więzienia. W nocy na wschodnim wybrzeżu i północnym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe też przelotne opady deszczu. Lokalnie burze, poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 6 stopni na północy do 11 na południu, chłodniej na wybrzeżu wschodnim od 4 do 6 stopni. Jutro na zmianę raz chmury, miejscami przynoszące deszcz, a raz słońce. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie i terenach podgórskich do 24 stopni, miejscami na południowym wschodzie, chłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej od 6 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Tylko teraz roboty Bosch z serii MUM z rabatami nawet do 500 zł. Na przykład robot planetarny Bosch Optimum ze zintegrowaną wagą i przystawką do krojenia w kostkę już za 2998 zł, czyli taniej o 500 zł. Saturn. Technologia tak ma. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam drukarkę dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel dodajemy drukarkę za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kaszel suchy czy mokry? A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer 1 na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzutach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 24 minuty pozostały do godziny 17. Już za chwilę kilka zabierzemy Państwa do Budapesztu. Napisał do nas pan Stefan, jak się zdaje. Pracowałem 2 lata, miałem wyniki, ale potwierdzam. Pierwszy poleciałem, w cudzysłowie, do zwolnienia. Teraz mam możliwość pracy zdalnej 1 dzień w tygodniu. Równowaga zachowana. Pozdrawiamy. My również pozdrawiamy. Trójek, także zd@polskieradio.pl. Pytaliśmy o Państwa zdanie na temat tego, co dzieje się na polskiej kolei. Mieszkałem w Szwajcarii przez półtorej roku. Tam kolej jest podzielona na każdy kanton, praktycznie ma swoją spółkę. Tak, istnieje możliwość zakupienia przez obywatela biletu rocznego na wszystkie rodzaje komunikacji zbiorowej, dofinansowanej przez państwo. Przez to klient nigdy nie musi myśleć, w jaki pociąg siada. Nie może się pomylić tak jak u nas, powiedzmy, jadąc w Warszawie na lotnisko, zagraniczni turyści bardzo często mylą pociągi kolei mazowieckiej z KMK-ami i posiadając zły bilet dostają mandat. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd@polskieradio.pl. Czekamy na listy od Państwa, czekamy na telefony, a już teraz zabieramy Państwa do Budapesztu. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, a w Budapeszcie wczoraj było tak. Jó estét kívánok mindenkinek! Jó estét kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! To oczywiście triumfujący Viktor Orbán, a my już teraz zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do Budapesztu. Na miejscu jest politolog, dziennikarz dr Dominik Hej z portalu.hu. Dzień dobry, kłaniam się, mam nadzieję, że słyszymy. Właśnie, Viktor Orbán święci kolejny triumf, zaliczył polityczny hat-trick, chyba tak to można określić, bo po raz trzeci z rzędu wygrał wybory parlamentarne i to wygrało znacząco. Skąd tak dobry wynik Fideszu? Co tutaj zdecydowało? No bo jednak można by myśleć o tym, że gdzieś następuje takie polityczne zmęczenie, a tu jednak zwycięstwo. I to zdecydowane. Świeża krew by mogło się wydawać jednak po tym, co Fidesz tutaj wyprawia na węgierskiej scenie politycznej. 134 mandaty to jest ta najnowsza wiadomość, która wskazuje jednocześnie, że Fidesz ma nie dość, że większość konstytucyjną, to jeszcze plus jedno miejsce więcej. Przy bardzo wysokiej frekwencji, przy takiej frekwencji, której jeszcze nigdy nie udało mu się osiągnąć tak dobrego wyniku. No i teraz faktycznie to pytanie dotyczące tego, czy jest zmęczenie materiału, jest jak najbardziej zasadne, ale wydaje się, że ta dominacja obydwu sił politycznych, ta frekwencja, która sięgnęła prawie 70%, jest zasługą tak Fideszu, jak i opozycji. To znaczy Fidesz, trochę obawiając się sukcesu opozycji w wyborach uzupełniających na burmistrza miejscowości Chodmazowa-Szarchej, który był absolutnie niedoszacowany, zaczęli nawoływać do tego, żeby jednak ruszyć do urn, bo Anusz Widelec okaże się, że jednak ta opozycja da radę, dogada się w okręgach jednomandatowych i zagrozi sile Fideszu. Tymczasem opozycja nawoływała, ruszcie wszyscy młodzi ludzie do urn wyborczych. Być może uda nam się nie tyle pokonać Fidesz, bo na to nie było szans, ale chociaż pozbawić go większości konstytucyjnej. I faktycznie wczoraj lokale wyborcze teoretycznie zostały zamknięte o godzinie 19. Tak się nie stało. Kolejki zostały zamknięte. Natomiast ja stałem przy dwóch największych komisjach wyborczych tutaj na Węgrzech, na które patrzyły tak Węgry, jak i część Europy. No i ostatnia osoba, która oddała głos, która wyszła z lokalu wyborczego, było to w okolicach godziny 23. No i mniej więcej 10 minut później te pierwsze sondażowe wyniki nam się pojawiły. Tym głównym tematem kampanii wyborczej była kwestia imigrantów, między innymi. Co dalej? Jakie będą rządy Viktora Orbana teraz? Czy to będą właśnie rządy kontynuacji? Czy on ma jakiegoś asa w rękawie i pomysł na tą kolejną kadencję? Myślę, że przez jakiś czas na arenie międzynarodowej to będzie utrzymanie status quo aż do wyborów parlamentarnych, do Europarlamentu w roku 2019. Natomiast na arenie wewnętrznej już mamy absolutną zapowiedź, że pakiet ustaw Stop Soros, który jest sztandarowym projektem, którego plakaty Węgrzy mogli tutaj widzieć na ulicy przez długie miesiące, zostanie wniesiony do nowego parlamentu i na pewno przez niego zostanie uchwalony, bo Fidesz, jak zaznaczyłem, większość konstytucyjną 2/3 ma. Pytanie, co dalej? No, dzisiaj minister, którego określa się tutaj na Węgrzech mianem ministra propagandy, powiedział, że tylko przegrani robią konferencje prasowe, więc myślę, że będzie to utrzymanie takiego bardzo mocnego kursu także w polityce wewnętrznej. No i zobaczymy te najbliższe 4 lata, w którą stronę nas tutaj powiodą na Węgrzech. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Z Budapesztu mówił dziennikarz, politolog dr Dominik Hej z portalu.hu. A więcej o świecie, tym trochę dalszym, już za chwil kilka w Trójce, Michał Żakowski i Ciekawy Świat o sytuacji, dramatycznej sytuacji w Syrii. Can you ever plan to be a surprise? Be ready for the new and unexpected. You're old enough to know by now what life is. O pracy zdalnej i jej zaletach i wadach napisał do nas pan Aleksander. Brakuje czasami osobistego kontaktu z kolegami z pracy, ale cykliczne imprezy firmowe są jakimś substytutem w tej sytuacji. Ja jestem matką bardzo dorosłego mężczyzny, który od 5 lat tak pracuje. I po tych 5 latach, jak ja patrzę, że mój syn, który do pracy chodził w garniturze, w koszuli, a siedzi w domu zapyziały w kapciach i w dresie. Ten człowiek jest po prostu zdziczały społecznie. Dopiero po pewnym czasie można zobaczyć, jakie tego są skutki. To nie jest dyscyplina pracy, tylko dyscyplina zachowań społecznych. Wszystkim proponuję, żeby pomyśleli nad tym, zanim będą w ten sposób pracować. Dziękujemy za ten ważny głos. 2273, także zd3@polskieradio.pl. A już teraz w studiu Michał Żakowski i ciekawy czas. Dzień dobry, zapraszam. Ciekawy czas. Dwa dni z 7-letniej wojny w Syrii. Dni, które pokazują, jak informacja, wiadomość news, staje się jednym z rodzajów broni, kiedy jedna informacja wyklucza drugą i powoduje, że nie można w żaden sposób ocenić, co się tak naprawdę wydarzyło. Sobota, Duma, miasto we wschodniej Gucie pod Damaszkiem, atak gazem chlorowym. Giną cywile, 11 albo 41, a może nawet 100. Kto atakował? Wojsko syryjskie, a może rebelianci? A może ataku gazem w ogóle nie było? Noc z niedzieli na poniedziałek. Atak rakietowy na bazę lotniczą wojsk rządowych niedaleko Homs. Amerykanie w odwecie na atak bronią chemiczną, Pentagon się wypiera. Francuzi, Paryż zaprzecza. No może w końcu jest to Izrael, ale Jerozolima milczy. Za to Teheran grzmi. To pretekst dla Zachodu i Ameryki do ataku na Damaszek, czyli zbrojna interwencja oznaczająca kolejną wojnę w regionie. W studiu w Gdańsku jest dr Grzegorz Lewicki, dziennikarz, autor przedrukowywanego międzynarodowego eseju News Wars. Informacja dziennikarze i media w nowym średniowieczu. Witam pana serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To jest niezwykle skomplikowany problem. W tle oczywiście tragedia ludzka. Nie wiadomo na jaką skalę, bo te informacje spływają z różnych źródeł. Także z tych, którzy ratują ludzi właśnie w Dumie, czyli organizacji białych hełmów, ratowników. No ale te informacje są nie można ich w ogóle zweryfikować. Ta układanka panu się jakoś układa w głowie, co tu się tak naprawdę wydarzyło? Tak naprawdę to mamy kolejny już odcinek rywalizacji Stanów Zjednoczonych i Rosji na Bliskim Wschodzie. W wielkim uproszczeniu można powiedzieć, że tak naprawdę rozgrywane są dwa nurty w obrębie islamu. Jest to sunnizm, który wspierają Stany Zjednoczone, takie państwa jak Arabia Saudyjska i szyici, których wspiera Rosja. Szyici to władze w kraju w Iranie i w Syrii. Obecnie także coraz więcej elit w Iraku, który w wyniku problematycznej interwencji Stanów Zjednoczonych, bo przecież jak pamiętamy okazało się, że broni masowego rażenia, która była powodem interwencji w Syrii, tak naprawdę nie było. Tutaj jeszcze raz ten panie wątek. Panie doktorze, rozmawiamy 15 lat po inwazji na Irak dokładnie, gdzie mówiono o broni chemicznej masowego rażenia. Dokładnie tak. Okazało się wtedy, że jeszcze przed wojną w Iraku świat bardzo ufał mediom i w momencie, kiedy jakieś medium w cywilizacji zachodniej podawało, że na przykład był atak chemiczny, czy że był atak rakietowy, to zawsze jakby państwa z cywilizacji zachodniej, z tak zwanego Zachodu przyjmowały to jako pewnik. Natomiast wtedy, kiedy okazało się, że ani Hussein nie miał broni masowego rażenia, ani nikt nie rozbijał, nie wyjmował dzieci z inkubatorów i ich czaszeczek nie rozłupywał o podłogę, bo przecież taka była narracja, która była też bezpośrednim powodem interwencji. No jednak teraz musimy być bardziej ostrożni do tego, co jest kreacją, co jest informacją, a co jest faktem. Ale tutaj mamy problem, dlatego że wiarygodność podających informacje od Rosjan przez siły, przez rząd w Damaszku, informacje również właśnie zachodnich mediów, informacje samych zainteresowanych, czyli no, ludzi na miejscu, to wszystko jest rzecz wiarygodna. No, wiarygodność tutaj jest bardzo mała. To wszystko nie jest możliwe do sprawdzenia. Tak, panuje oczywiście chaos informacyjny. Już pamiętam, że ostatnim razem, gdy znowu, kiedy był przeprowadzany atak chemiczny, media zachodnie mówiły, że jest to atak chemiczny. Już teraz, jak przeglądałem media, New York Times czy Washington Post, te media już określały ten atak jako alleged, czyli domniemany. Tak? Czyli atak, który wywołał pewne konsekwencje na arenie międzynarodowej, bo przecież dzisiaj obiekty w Syrii zostały zbombardowane przez Stany. Tak, ale właśnie wywołał efekt. Ale dlaczego? Dlatego, że zmierzamy do świata stosunków międzynarodowych, w których fakty nie liczą się. To jest teoria Aleksandra Wenta w teorii stosunków międzynarodowych, gdzie liczy się tak naprawdę obraz, liczy się kreacja. Tu polecam słuchaczom taki wspaniały film Walk the Dog, Fakty i akty, który pokazuje, jak można wyprodukować narrację. To jest taka niby komedia, ale tak naprawdę to jest bardzo straszny film, który pokazuje, jak chaos informacyjny jest używany do polityki i także do działań zbrojnych. No właśnie, panie doktorze, tutaj mamy dokładnie też, nie wiem czy kreacja, ale też w tle są pogróżki o wybuchu wielkiej wojny, no bo interwencja Zachodu na Bliskim Wschodzie to jest coś okropnego, to jest koszmar, który jest nie do wyobrażenia. Wszyscy się tego boimy, szczególnie, że proszę zauważyć, że niedawno, jeszcze pod koniec zeszłego roku, przez środowiska eksperckie zajmujące się Bliskim Wschodem taka wiadomość gruchnęła, że oto Stany Zjednoczone razem z Izraelem będą zacieśniać relacje z sunnitami, czyli z Arabią Saudyjską, żeby rzucić się do gardła szyitom, czyli Iranowi i wspierają Syrii i oczywiście gracza, który jest w tle, Rosja. To obecnie się realizuje. Jeśli spojrzymy na to, co się dzieje ostatnio, mianowicie kolejne informacje medialne o sojuszu między Saudami a Izraelem, taktycznym sojuszu. Jeśli spojrzymy na ekspansję Iranu, który jest krajem szyickim, finansującym przecież szyicką rebelię w Jemenie, który znajdował się w strefie wpływów Arabii Saudyjskiej. Sunnici obecnie na Bliskim Wschodzie przyjmują taką opowieść, że oto ta od wieków potężna Persja, czyli Iran, nagle wchodzi im ze swoimi rakietami, ze swoją strategią, ze swoimi celami geopolitycznymi w serce ich wpływów. No i takim, można powiedzieć, atakiem czy działaniem prewencyjnym jest po prostu dalsze osłabianie wszystkich krajów szyickich w regionie, czyli i Iranu, i Syrii. Co do eskalacji, ja tutaj mam bardzo duże wątpliwości, czy to nie jest po prostu taka zwykła narracja, która zawsze pojawia się po takich atakach, bo to są straszne takie. Jak się spojrzy na te ofiary, to te filmy... Przerażające są w internecie możemy zobaczyć. Więc tutaj prezydent Stanów Zjednoczonych, który mówił o tym, że Assad jest zwierzęciem, że zapłacą. To jest oczywiście, on kanalizuje te zbiorowe emocje. Natomiast to jest taka strategia, że tak naprawdę za tych 50, 10 czy 100 zagazowanych osób później ginie kilkanaście czy kilkadziesiąt osób pracujących w placówkach syryjskich, no i można powiedzieć, rachunek krzywd jest wyrównany. To już widzimy, to jest drugi czy trzeci raz, kiedy takie coś się dzieje. I po tym oczywiście będzie odgrażanie sobie, natomiast w moim przekonaniu bez dalszych działań zaczepnych zarówno ze strony Rosji, zarówno ze strony Stanów Zjednoczonych, jak i Izraela, to po prostu zostanie wyciszone. I będziemy świadkami takich taktycznych szachów, że zbijamy, prawda, pionka za laufra, czyli bombardujemy hangary, a po drugiej stronie niestety ginie mnóstwo ludzi. I także to jest bitwa o fakty z faktami, a tak naprawdę z prawdą. Dziękuję bardzo. Doktor Grzegorz Lewicki, to był Ciekawy Czas, Michał Żakowski. Do usłyszenia. So young, just 18.